zeggen? Ja. Oh. Nee, ik heb nog... Oh, hey, hey, Driepers. Oh ja, hallo lieve luisteraars van Radio Pattenvoet. Mijn eerste ervaring is dat het echt heel anders is dan andere jaren. En dat ik heb geprobeerd om het zoveel mogelijk, wat ik mezelf had toegezegd, mee te gaan op de golven van alle geluiden die ik hoorde. Ja. En ik vond het een imposante belevenis. Het was heel mooi. Alleen het was echt dat je gewoon zit te kijken en alsof je in hoge treinen loopt, maar dan over de dijk van Ruigoort. En, maar dat is oké. Dat is een nieuwe tijd. Ja, joh. Helemaal goed, joh. Dat is een mooie, nou, bizar detail. Er waren twee golfkarretjes. Ja. Maar die ene was gestrand al vrij snel in het begin. Dus iedereen die in dat golfkarretje zat, die moest uitstappen. Ja, dan weet ik niet of dat de eerste of de tweede was. Maar die golfkarretjes, dat zijn een beetje voor de oude vandaag. Oh. Ruigoort die niet zo goed kunnen lopen. Oh, dus die hebben gewoon verder moeten strompelen. Oh, ja. Alsnog die hele verdere beelden moeten. Nou, en dat karretje stond ergens gewoon na 10 meter. En die hele beeldenroute was ongeveer, de hele dijk af en dan bij de kop bij Noord weer het dorp in. Dat is dan wat je dan eventjes om moet lachen. Maar het is wel verdrietig. Ik stond net in de pastorie en daar heb je die borden van vurige tongen. En dit jaar heeft Cato de Ruigoort trofee gewonnen. Maar haar naam staat nog niet erbij geschreven in het vakje van 2025. En dat geeft wel aan dat... Dat het oude tijdperk echt aan het afbrokkelen is. Dat er echt een heleboel mensen zijn gaan hemelen, als je dat zo mag zeggen. Waarop Ruigoort eigenlijk de pijlers waren van wat er allemaal gebeurde. Ja. En nu is het zo dat ook nog steeds heel veel dingen allemaal fantastisch worden opgepakt en goed gaan. Ja. Want het is een hele mooie beeldenroute. Het zag heel mooi uit, ook met de visuele effecten. Met die lasers die dan zo zorgen dat je in een soort tunnel zit, omdat er dan ook een rookmachine aanstaat. En weer kaas dat licht tegen die wolken. En dan krijg je zo'n golvend effect in de lucht. Ja. Nou, mooi, dansers, fantastisch. En nu staat Jay de salon uit zijn lijf te zingen. Van Bring Out the Joints. Nou, misschien moeten we maar even een blootje gaan roken. Dan worden we wat rustiger. Nou, dankjewel, lieve luisteraars van Radio Pattenvoet. En kom een keer naar Ruigoort, hè? Oké, doeg. Ja.